जी करदा उनू कुछ आखां पर आखां किदां, जी करदा उनू कुछ पुछां पर पुछां किदां। ओ वक्खरी गल कोई दिल वाली, वक्खरी गल कोई दिल वाली हाले ना दस दिए। कटदा सीना ठर जांदा जदों वेख के हस दिए, कट नू चा चा चढ़ जांदा जदों वेख के हस दिए। कटदा सीना ठर जांदा जदों वेख के हस दिए। Oh no!